Кожухівський шукав рукою спинки свого крісла. Видно, хвилювався. Не штука втікати з корабля, якщо він тріщить, а штука боротися з вітрами, щоб він не потонув. Наш корабель у небезпеці. Ми врятуємо його лише тоді, коли будемо рятувати згідно, слухаючи нашого капітана. Або врятуємо, або ні, перебив апостол, закручуючи карлючку на вусі. А Кожухівський? Отож то й біда, що в нас віри нема. Біда, що між нами є люди іншої гадки. Якої ж то? Якої? Вразно кажи, наставав Галаган. Такої, щоб примиритися з старем, сказав Кожухівський, ніби кістку виплював з горла. І всім так якось зробилося, буцімто їм довго щось в горлі і в грудях стояло, а тепер воно уступило і зробилося легше. «Недовго треба чуба мняти, щоб відповісти тобі», – почав апостол. «Не про царя ми з Галаганом гадаємо, а про наше діло. Кожному вільно свою гадку мати, а за слова ловити – це негарно і не по-товариськи. Ми не ретори, а козаки, що зуби свої на війні з'їли і воювали вже тоді, як дехто ще на деревляному коникові їздив і будякам голови стинав». «Молодість нікого не обіджає», – завважив Андріяш. «Деколи старий більшу дурницю зробить, ніж молодик». «Ти, полковнику, знову кусаєшся?» – шарпав свій вус апостол. «Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти!» «Дай Боже і вам!» – побажав йому Андріяш, а гетьман знов пальцем об стіл застукав. «До речі, панове, до речі! Ти, Кожухівський, скінчив?» «Я тільки хотів сказати, що не дай Боже, щоб ми тепер один до ляса, а другий до саса тягнули. Вийдемо на тім, як на двох королях Польща. А в нас ось тепер двох гетьманів настало. Але ми стіймо при тім, якому присягали. Доволі того віроломства на Україні. Пора показати, що й ми знаємо честь». «Пора», – притакнув Зеленський, а Горленко, Ломиковський і Чуйкевич повторили й собі. «Пора, пора». Гетьман з-під ока на них дивився, ніби байдуже слухав, як вони перемовлялися. А на ділі добре бачив, що його старшини поділяються на два гурти. На непримиримих з Москвою і на таких, що ладні були би й помиритися, щоб не втратити своїх чинів та маєтностей. Не віднині знав це, але треба було йому доказів, щоб діло вивести на чисту воду. Хай рішаються, бо з хиткими годі по одній дорозі прямувати. «Панове, скінчили?» – спитав. «Цьому ділу ще далеко кінця не видно», – завважив Галаган. «Отож я і хочу, щоб було видно», – почав з притиском гетьман. «Мені треба знати, кому я рейментую і на кого можу числити, а на кого ні. Після ваших дотеперішніх заяв і присяг тут ніякого сумніву не повинно бути, але ж бо бачу, що останні цареві успіхи нагнали декому страху, а на війні нема гіршого ворога, як страх. Тільки відважні і тільки на все готові можуть побідити. Цього я, мабуть, і пригадувати вам не потребую». «Не потребуєш, Іване Степановичу», – перебив апостол. «Не потребуєш. Ти знаєш нас, а ми тебе. Не одну ложку солі з'їли, і тому то й обіджати себе не дамо». «Ніхто вас не обіджає», – гукнув Андріяш. «Самі ви себе обіджаєте, якщо про нікчемне життя замість лицарської смерті починаєте балачку. Кожухівський сказав, а я це повторюю, що нам усяку гадку про примирення з царем покинути треба, і хай буде проклятий, хто його брехливим маніфестам повірить, їх складав, а не чоловік. От як воно». Галаган вертнув собою на кріслі. «Також політика. Каже, що не обіджає, і знову обідив. Який тут чорт про нікчемне життя балакав?» Андріяш покивав головою, аж йому чуб захитався. «Гей, панове, з дітьми ви граєтеся, чи як? Та ж нині останній чура в обозі знає, що декому ласки царської забажалося. Військо чує, що думають старшини, і це найгірше, бо в нас війська мало. Хай би старшини йшли, якщо котрий влесливим царським словам повірив, але війська ми й одної сотні не пустимо. «Ого!» – гукнув Галаган. «Не пустите? А то ж то як?» «Спробуй, а побачиш!» – відповів, аж зубами заскриготів Андріяш. До речі, панове!» – заспокоював їх гетьман. «Не пустить! Ха-ха!» – свистав Галаган. «Не пустить!» – карлючкою на вус мотав апостол. «А щоб ви знали, що не пустимо!» – почувся нараз голос Чуйкевича, але такий, що там ті лиш глянули на його і принишкли, буцім знітилися у собі. Галаганові тільки зморшки біля уст дрижали. Апостол перестав сіпати вус і кашляв. По даху ніби чорти гуляли і реготалися. «Хі-хі-хі!» Чуйкевич стояв, як з білого каменя витисаний. Одна рисочка йому не дригнула, лиш очі від апостола на Галагана перебігали. «Хто зі старшин втікати хоче, хай іде, але сам, хіба з чурою, так, щоб не бачило військо. Війська тривожити не вільно. Полева варта наладжена, дезертирам смерть і смерть тим, що затіють змову. Ви собі того, панове, навіть у голову не кладіть, щоб далі мали воду мутить. Вам усе давні часи навертаються на думку, так ті часи минули. Козаків не дамо, вони не цареві, а гетьманові, вони українське військо». Говорив, ніби спокійно і стримано, але слова його перетинали воздух, як меч. Апостол глянув на гетьмана. Що він на те? Але гетьман мовчав. Галаган сопів. Плечі його здригалися, ніби хотів щось казати, та не зважувався. За вікнами буря гуділа. Шибки у вікнах жалісливо бриніли. Аж о слово попросив орлик. Всі відсапнули, почуваючи, що момент найвищого напруження минув. Політичний розум орлика помирить непримиримих. Він, звичайно, снував з голови гадку, як нитку з повісма, рівно і гладко, без гудзиків, і будь вона тонесенька, як павутинна пряжа, а не прорветься у його. Та ще знали, що орлик любив мирити, а не підштовхувати одних на друге. «Не знаю, панове товариство, – почав, – з чого тут такий колот учинився? Дозвольте завважити, що нам ще до Термопілів далеко. Положення наше важке, але ж не безнадійне. Ще не час балакати про смерть, а пора турбуватися життям. Велика війна великі зміни спричинити мусить. Так, як перед війною жили, по війні жити не будемо. Цього дійсно навіть у голову нема собі що класти. Його милість пан гетьман зі щирої душі бажає, щоб життя наше зробилося краще і свобідніше, щоб стало воно життям державного народу. Гадка велика і незвичайна, але здійснення її вимагає не менше великих жертв. Може, й Батурина замало. Так-так, панове, може, й Батурина замало. Старшини слухали, журливо пронизуючи очі. Лубенський полковник Зеленський раменами здригав. Не знати було, чи він зітхає, чи плаче. Орлик шанобливо розглядався кругом. «Всі ми, Україну, але ж бо любов любові нерівна. Один корчує ліс, щоб засіяти пшеницю, а другому кожної деревинки жаль. Так декому з нас жаль тих жертв, яких війна від України жадає, міркує собі, а може б без них обійшлося? Я перший до такого гріха признаюся. Ще недавно я так собі гадав. Його милість пан гетьман знає?» Гетьман притакнув головою. «А тепер, – продовжав орлик, – бачу, що годі, і вже про мир навіть жодної думки не маю. Він прийде, як скінчиться війна. Але нам її не спинити, бо ця війна – це не забаганка наша, а конечність». «Конечність?» – перебив орликові Галаган. «Коли б Карло сидів у Швеції, такі війни не було б. Заманулося йому лицарських пригод, Олександра Македонського вдає, і якого це біса нам в ту авантюру встрявати?» «Його милість, король Карло, робить те, що мусить. Він продовжує політику свого діда. Балтійське море замале, щоб на йому двох панів панувало. Шведи бачать, що Москва до того панування пре і боронять свого моря. Утратять його, так з великої держави стануть народцем, відділеним від решти Європи чужим морем. А великою державою зробиться Москва. Це не комедія, панове, у якій король Карло ролю Дон Кіхота грає, а політична драма, в котру й нас історія втягнула. Король Карло, як я сказав, продовжує роль свого діда, а його милість пан Гетьман йде по слідах, які намітив Богдан Хмельницький. Інакше й бути не могло. Стати по стороні царя – це значить пособити йому, щоб Москва зробилася великою державою і запанувала зразу над Балтійським, а тоді і над Чорним морем. Але ж бо не забуваємо, панове, що в такій імперії місця для вільної України немає. «І бути не може», – доповів Зеленський. «І бути не може, бо імперія мусить бути суцільна, з одною армією і одним ладом, інакше вона розлетілася б».